भगवान कह रहा है मेरा ही अंश है, तो ये भगवान कहते हैं, भगवान महात्मा भी संत भी कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुग्राशी। तो हम सभी इसमें ये नहीं है कोई उत्तम आचरण वाला शेष को साधु ब्राह्मण नहीं, जीव मात्र, भले क्रूर हो सौम्य हो दुष्ट हो सज्जन हो महात्मा हो दुरात्मा हो दुष्ट हो कसा हो, परमात्मा का अंश है, इसमें कोई फर्क नहीं है, हम यही अंश है। ये अपनी बात याद रखेगी, मैं भगवान का हूँ, भगवान का होने मात्र से पवित्रता आ जाती है। रामायण में आया है कौशल्या मैया कहते पूजा है तो की ना स्नान, भगवान के लिए प्रसाद बनाना है ना तो फिर स्नान के अलग, ऐसे तो स्नान करते ही सभी स्वाभाविक ही, परंतु भगवान के लिए प्रसाद बनाना है, आज भगवान के भोग लगाना है रसोई बनाना है तो स्नान अलग, स्नान किया स्नान कर फिर भोजन बनाया। तो भगवान की तरफ वृत्ति होते ही आदमी की पवित्रता आती है, फिर ठाकुर जी प्रसाद बना रहा है तो स्नान करो पहले पवित्र हो जाओ फिर ठाकुर जी प्रसाद बनाओ। ऐसे कथा में जाने के लिए भागवत माया है, सद्यो हृदय रुद्यते शुश्रूष भी तक्षणात, भगवान की कथा में जाना है ऐसे उच्चार करते ही उसके हृदय में भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं, भगवान का संबंध करते ही पवित्रता आ जाती है और संसार का संबंध लेते ही मलिनता आ जाती, दुख आ जाता है, संताप आ जाता है। तो भगवान का संबंध जोड़ दें अपने तो फिर उनसे शुभता होती है, भगवान की शक्ति, भगवान की पवित्रता, भगवान की श्रेष्ठता अपने में आरोप होती है। और हम खुद हैं भगवान के, ये भूल गए हम क्या किया कि शरीर को लेकर के हमने अपना अपना अपनी संज्ञा मान ली, शरीर का जन्म ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है स्त्री है पुरुष है, ये शरीर को लेकर प्रथम माना है, शरीर को लेकर नहीं स्वयं को लेकर माना जाए तो सब हम एक होते हैं, सभी उनमें भी स्वभाव आदि भेद होगा, वर्णाश्रम आदि का भेद मर्यादा में सब रहेगा, परंतु परमात्मा की तरफ चलने में फिर भेद नहीं होगा, व्यवहार में भेद होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जन्म में बहन भाई ये सब व्यवहार होगा अलग अलग, परंतु परमात्मा के चलने के परमात्मा की तरफ चलने में सब हम एक, क्योंकि उसी परमात्मा के संतान है हम, बाहर इस शरीरों को लेकर ध्यान जा रहा है, ऐसे तो फिर प्रांतों में अलग अलग होते हैं, देशों में अलग अलग होते हैं, देशों के रंग अलग अलग होते हैं, एक काला रंग है गोरे गोरे रंग होते हैं, तो ये देश को देखो होते हैं, परंतु भीतर से तो एक है हम भगवान के। तो इसका सिद्ध क्या हुआ कि भगवान की तरफ चलने में किसी को संकोच नहीं करना चाहिए, जैसे बच्चा होता है वो माँ का होता है तो माँ के होने से माँ की गोद में चल जाता, माँ की गोद के अधिकारी हो गया वो, क्यों माँ का है। इसी तरह से हम भगवान के हैं तो भगवान की गोद के अधिकारी हैं हम लोग हैं, इस वास्ते अपनी चीज से ही अपने अटक रहे हैं, सभी भूमि गोपाल की जिसमें अटक कहा कि जिसके मन में अटक है सो ही अटक रहा, हम भगवान के हैं सभी, तो भगवान की तरफ चलने में किसी को भी अपनी तरफ से अनधिकारी नहीं मानना चाहिए कि हम अधिकारी नहीं है, माँ की गोदी का अधिकार तो सभी है, बच्चा है वो तो माँ को माँ कह दिया ये माँ है हमारी, ऐसे हम भगवान के हैं, तो ये भगवान के ऊपर हमारा अधिकार लगता है, बच्चा माँ पर अधिकार करता है, मेरी माँ है मेरी माँ, इस तरह से अपने से मेरे भगवान है मैं भगवान का हूँ। हम कैसे ही हैं, बच्चा कैसे ही धूली में कादे में भरा हुआ हो, पर माँ तो माँ का तो है ही, इस तरह से हम भगवान के हैं। इसको गोस्वामी वो ही राम को नाम जपो, भगवान का होगा तुम नाम जपो, तो बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरे अब ही आज, भगवान की याद मात्र इससे स्मरण मात्र जन्म संसार बंधनात भी बचते, याद मात्र से जन्म बंध से मुक्ति हो जाए, तो वहां पवित्र पवित्र हुआ सर्व अवस्था को तो यह स्मृत पुण्यक्षम सब बाह्यभ्यंतर सूची ही, जहां भगवान को याद किया शुद्धि आई निर्मलता हो गई, तो ये संकेत है जल रहा मानो शुद्ध हो गई, भगवान बाह्यभ्यंतर सूची भगवान को याद करते ही। गंगा जी है तो भगवान के चरणों का जल होने के कारण से दृष्टवा जन्म सतम पाप, देखने से सैकड़ों के पाप दूर हो जाए, जहां भगवान का संबंध हुआ असच हो जाता है। हम साधुओं को देखते नमोदारायण महाराज राम जी महाराज भगवान याद आ जाते एकदम, भगवान नमस्कार भगवान याद आ जाए, कितनी बढ़िया बात है। तो हमारा संबंध सब भगवान को लेकर होना चाहिए, सब जितना हो भगवान ही हो ही नाम राम को नाम जब चलते फिरते उठते बैठते भगवान के हैं। जैसे लड़की है ना तो कुंवारी जैसे खेलती है ब्याह होने पर, अब खेल भाई देख ब्याह हो गया, अब रात भर में कोई बड़ी होगी बच्ची तो ऐसी ही है जैसे ब्याह नहीं हुआ कल ठीक, आज दो चार दिन ब्याह हो गया तो बालकी कोई बड़ी होगी बूढ़ी होगी, दर्जी घट भाई तेरे ब्याह हो गया है ठीक है भाई मर्यादा में चलो, ऐसे कहते महाराज आप साधु हो गए हो, शर्माती है ना, अब बैठ के बाहर के ताश खेले तो हरे कहते हैं बाबा जी क्या कर रहे हो साधु होते हो, हरेक आदमी कह गया ताश खेलते हो बुरा लगे ना, ऐसे भगवान के हम आप लोग कहते सत्संगी हो, तुम लोग सत्संगी हो, ये भगवान का संबंध होने से बहुत चलता हुआ है, ये बीच भीतर में पकड़ है भीतर में, साधु कोम होगी जाति योजन में फर्क नहीं पड़ता, साधु में भगवान का हूँ भगवान की प्राप्ति के लिए साधु होता है तो वह फर्क पड़ता है भगवान के हो, तो इसलिए भगवान का तो सब है मात्र प्राणी भगवान के, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, कैसी बढ़िया बात है, नष्ट हो मोह स्मृति नहीं लगता, मोह नष्ट हो गया याद आ गई भगवान के तो थे ही हम याद आ गई, वो ही राम को नाम जब तुलसी तजी को सुना प्रसन्न होना चाहिए आनंद आना चाहिए, हमें किस घराने के हैं, हम गर्भी का काम करें तो शर्म आनी चाहिए, राम राम राम कैसे हम कैसे कर सकते शर्म आवे, भगवान के हैं हम। युधिष्ठिर ने वहां तक यक्ष के प्रसंग में कहा है, युधिष्ठिर ने कहा कि तुम एक भाई को जिला लो, तो वो कहते हैं नकुलो यक्ष जीव तू, यक्ष नकुल जी जाए, तो यक्ष ने कहा अरे भीम है अर्जुन है ऐसे किसी को जिला सहायता करेगा ये क्या करेगा, युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे को लोग धर्मात्मा कहते हैं, मैं धर्मात्मा हूं नहीं लोग धर्मात्मा कहते हैं, और मैं सहोदर भाई को उठाऊंगा, हम दो ही रह सकते हैं पांचों में से, तो दोनों माँ कारण से एक माँ कुंती का रहे एक हमारी मदरी माँ का ही रहे, दोनों माता होगी एक ही बालक रह जाइए, तथा वंश में हूँ प्रकट नहीं माद्री वंश, धर्म विरोधी बाद को कहता है महत प्रशंस, श्रेष्ठ रूप से अच्छा नहीं कहेगा, कई देश ने अपना पक्षपात किया सहोदर भाई को जीवाया छोटी माँ को जीवाया, तो मैं तो माता दोनों मेरे तो आदरणीय है कुंती माता भी और मादरी माता भी, तो कुंती का तो मैं हुई तो एक मादरी माता का ही रहना चाहिए, यक्ष खुश हो गया पांचों जिला दिया। तो धार्मिक होकर मेरे लोगों पर असर पड़ेगा कि भाई भगत पर युधिष्ठिर भी पक्षपात कर गया, तो लोग मेरे को अच्छा मानते हैं ना, तो अच्छा मानते हैं तो लोग मानते रहना चाहिए। इस तरह से ही आप लोग समझोगे हमारे को लोग अच्छा कहते हैं, ये सत्संग ही है, तो सत्संग के नाते हमारे को सावधान रहना चाहिए। भाई लोग अच्छी आशा रखते हैं हमारे से, सत्संगों से लोग अच्छी आशा रखते हैं कि सत्संग ही है, फिर उनके धक्का लगेगा ना मन में, इस वास्ते अपनी ठीक समझ तो हो ये राम को नाम जो। ये दीक्षा होती है, पीछे शिक्षा होती है, पहले हमारे जनेऊ होती थी, बाद में वेदों का अध्ययन होता था, जनेऊ होता ही दीक्षा, दीक्षित हो गए, अब शुद्ध हो गए, अब वेदाध्ययन करो। ये अपनी संस्कृति है, इस वास्ते भगवान के हम है ये बात एकदम याद रहे, भूल गए भगवान के, ये भूल गए संसार के जो हो गए। इस वास्ते जिसको जगत का त्रिभुवन मय भाव, ये भी मोह, ये भी त्रिभुवन मय से मोहितम जगत, जगत तो नष्ट होने वाला नाम है, परंतु मोहित होने से साफ जगत हो गए। कामात्मा न कामना रूप स्वरूप हो गया अपने, ने तन्मया भगवत रूप हो जाए भगवान के होते ही, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। वो ये राम को नाम जप तुलसी तज को समाज, हमारा संबंध भगवान के साथ में है, तो सत्संग करने वाले मात्र सज्जनों को ये भाई बहनों सब चाहिए कि हम भगवान के हैं। सज्जनों स्वतः पवित्र था भाई, जहाँ भगवान को याद की ऐसे स्मरण मात्र है न जन्म संसार बंधना, जिसके याद करने मात्र जन्म संबंध से मुक्त हो जाए, उस भगवान का हमारा संबंध है। बिजली का संबंध हो जाता है ना तो करंट आ जाता है, जो भी ऐसे भगवान।